Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Modern yansı, buyursunlar efendim. Günaydınlar efendim. Günaydın. Merci. O zaman kısa tutalım bu girizgah kısmını. Hemen haberlerle başlayalım. Pazartesi günü yoğun bir haftanın başlangıcında. Evet, Ankara sanırım. Ankara değişik bir güne uyandı. Allah. Neden değişikti o gün? O gün neden değişikti? Fahir Önç açıklıyor. Ankara olaylara gebe diyorum. Gebe. O zaman size ilk haberimi ben tüm Ankaralılara ithaf ediyorum. Fahir Önç haberi. Bir diyebilir miyiz o zaman? Fahir diyebilirsiniz. 3 Mart'ta ay tutulacak, haberiniz olsun. Aman ha, kimselere ya, randevu vermeyin. Bu ay tutulmasın, güneş tutulmasın bir esprisi olurdu. Bu kadar sık olunca bir esprisi olmadığı gibi geliyor bana. Bir de başka bir numara yok ya. Yani tutuldu, o tutuldu, bu tutuldu. Bir başka bir enteresan bir şey olsun. Mesela ay ikiye bölünüp dünyaya düşsün. İki parça halinde mi? Ha, yoksa o biraz bir parçası düşsün. Ama ağır bir değişiklik olabilir o ya. Ne bileyim, denize düşsün canım. Öyle kafamıza da değil. Adam mantıklı şeyler söylüyor Oktay. Doğru, denize düşmesi çok mantıklı. Ay böyle yarılsın yani, ay kabak yarılsın gibi mi? He. Hani böyle yere düşen yumurta gibi. Yumurta gibi. Mesela düşecekmiş gibi olsun da. He. Veya dünyanın tepesinde bir yerde kalsın. Daha böyle yani, şimdi ay uzak ne ya. Ne tip ortamlarda yetiştiğinizi anlamaya ne çalışıyorum bileyim, sevgili Ege. Ben şu anda değişik bir gök olayı olsun diye uğraşıyorum. Bence tutuldu ay... öyle yuvarlak önüne geldi dünyanın gölgesi. Ne oldu yani? Ya bir süre kalsın hiç olmaz. 3 dakika şey göreceğiz diye. Yani bir ay, 1,5 ay kalsın bari. Değil mi? Değil mi? Ben yani bence bu ayı illa bir bölmek, düşürmek falan filan değil de üzerinde yürüyen bir şeyi görsek bence yeteri kadar değişiklik olur. O da çok olur. Güzel olurdu. Yani bembeyaz bir dolunay olduğunu hayal ediyorum. Anladım. Ve baktığın zaman üzerinde böyle yürüyen siyah bir nokta. Yavaş yavaş. Siyah değil de Oktay, belki biraz daha renkli bir şeyler olabilir. Kırmızılar. Lazer. O lazer. Kadar büyük beklentilerim yok Fahir. O kadar büyük bir yani. Lazer tutsunlar, lazer aya çok güzel olur. Nereden ama tutacaklar abi? Dünyadan da tutulabilir o. Görülmez ki ya. O zaten oraya gidinceye kadar. Lazer abi bu. Lazer kaybolur mu Oktay ya? Lazerse gider. Tabii ki çok dikkat etmek lazım. Kimsenin gözüne gelmemesi gerekiyor. Çünkü maazallah bir astronot orada ay üzerinde çalışıyor. Gözüne geldiği anda adamın gözü ne olur? Yerinden pörtleyerek çıkar. Çünkü orada da şey yok ya. Yer çekimi yok. Oradan vakum etkisiyle dünyaya bir göz parçalıyor. Çok özür dilerim ama astronot ne yapıyor? Ne çalışıyor ayda? Kazı ayda yapıyorlar abi. Neyi kazıyorlar? İşçi astronotlar bunlar. Ya şey gibi temel atma olabilir. Temel yarın atma. Öbür gün ayda yaşayacağımız için orada. Koloni kuracağız oğlum orada. Altyapı gibicesine mi temel dediğiniz? Altyapı derken orada. Altyapı yani kanalizasyon, su, kanal. Tabii canım, çünkü yol, orada. Yol falan. Dünyanın altyapısız halini gördük. Dünyanın mesalet içine ettik, çok affedersiniz. Fos ettik. Yani ilk önce fos bir yerli. Fos ettik mi demek istedim Fahir? Çünkü şimdi oraya gittiğimiz zaman. Evet. İlla ki tamam hap alacağız. Yani hap alacağız derken gıdalarımızı daha hap olarak, hap alacağız. Olarak alacağız vesaire. Hı. Ama sistem yine bir şekilde çalışmaya devam edecek. Belki yer çekimi ne kadar da bir? Orada 6'da 1 değil mi? 6'da 1. Sistem 6'da 1 oranı ama çalışacak sonuçta netice itibariyle. Ne olacak? Ne olacak? Böyle böyle değil de şöyle şöyle iki parça bıraksak bile orada ama altyapı olursa çok güzel. Altyapı olmadı mı rezalet. Zaten orayı Roma sistemi yapacağım ben. Öyle bir planım var. Bir kraterin çevresi tuvaletler oldu. Tamamen orası şeyle beraber ne derler ona, açık yine benim düşüncem. Yine Roma döneminde. Açık olması tehlikeli. Niye? Neden dersen. Neden? Yerçekimsiz bir ortam ya neredeyse. Evet neredeyse. Hafif bir gazla beraber uzay boşluğuna doğru yükselebilirsin. Zaten. Ve de daha paçalarını toplayamam. Onu öyle zaten ben yan taraflara süzülürsün zincirlerle. Heh, öyle. Emniyet kemeri gibi. Emniyet kemeri gibi böyle kendini bağlayacaksın. Problem halim. Ama tek problem şey değil, kaynak değil. Bence yani ortaya çıkan da bir etki yapmak lazım. Yani şöyle tam olarak sen konuşamıyorum ama. Dada dedin değil mi az önce? Çekimsiz. Yani şimdi orada çekim problemi olduğu için evet, vakumlu bir sistem geliştirmek lazım. O da güzel. Vakumlu bir vakum. Sen sabit olacaksın. O vakumlayacak. O mütahrik olacak. Tamam. Yani, o senin bu projesini dahil ediyorum hemen. Ege sen onu da şey yap. Çünkü İncelemeleri eğer Oktay'ın dediği gibi vakumlu bir sistem yapılmazsa havada çok çirkin şeyler görüntüler uçuşabilir. Olabilir. Evet. Evet. O zaman işte siyah noktayı görürüz. Ayın üstünde yürüyen siyah nokta. İyi, o zaman size ben de değil vereyim. Bize değil, bunun yetkililere. Yetkililer derken şu anda tüm yetkililer burada ve yetkiler bende toplanmış durumda. Ha, o zaman sen de bütün bu sorumluluk sende. O zaman bütün sorumluluğu üstüne aldım. Bütün evet. Sorumluluk bende. Bu arada bir müjde daha vereyim. Buyurun. 2030 senesindeki ne zamana denk geliyor nereden baksan 23 sene sonrası sonra. Bizim hafif tatlı bayasıl bir bunamaya yakın olduğumuz dönemlerde insan müdahalesi olmadan çalışabilecek akıllı otomobiller de geliyormuş, çıkışı olacakmış. Aman öf. Yani bunadığımızda da rahatlıkla araba kullanabileceğiz. Hani 2000-2005 defa uçan otomobiller olacaktı. Ha. Kim dedi, ne zaman dedi? Ben öyle bir haber vermedim. Gazetede ben çocukken okuduğumu hatırlıyorum. Uçan otomobil, uçan otomobil. Çok yakında. Yani 2030'da yani kimse hatırlamayacak bu hatta haberi. Hatta şey diye çıkmıştı haber, ben hatırlıyorum. Araba alacaklar beklesin. Öyle çıkmış. O zaman tabii canım ikinci el fiyatları falan bayağı düşmüştü yani. Uçan otomobil geliyor. Nasıl yani, senin insan müdahalesi olmadan hareket eden otomobil demek, içine adam binmeden de giderim. Gitmez sen abi. Sen bir iniyorsun aşağıya, bir yere gideceksin. O otomobil kafa... gitmiş. Olabilir. Bilmiyorum, şu anda teknoloji tam olarak yerleşmiş değil. Bir de bu arabalar şey, bu tosbağalar var ya. Evet. Onlardan olacak yani, o yüzden böyle bir şirinlik abidesi yani, o yüzden herhangi bir kafanıza şey kurmayın, kötü bir şey kurmayın. Düşünsene kendi kendine takıldı en fazla ben nereye sedan, gidelim daha? Sedan gibi bir şey düşünmüştüm ve şeytanın arabası olarak düşünmüştüm. Sedan şey derken gelmişler. Hocam sedan. Yani uzun araba işte, bagajı magajı her size şey. Size station gider çünkü sizin çocuk var. Çocuk var da 2030'a kadar çocuk bizi götürecek. Bizi bir yaşlılar var arkada diye bir şey yapacak yani. Oturacak arkaya. 2030'da kaç oluyor ya? 24 yaşında mı oluyor? Ali'nin bebek. Evet. Vay be, 24 yaşında. Ehliyet serbest. Gerçi damat gelir senin, hayırsız damat. Heh, o zaman şey var mı? Ehliyete gerek var mı? Ehliyete ihtiyaç var mı? Ehliyete gerek yok hocam. Hocam ehliyete mehliyete gerek yok. Zaten bizim ehliyetleri toplamış olacaklar. Yaş haddinden mi? Yaş haddinden. Biliyorsun o bayağı bir azalacakmış. 35'ten sonra ehliyetleri toplayacaklar. Güzel olur be. Sen hayırsız damatla. Ali'nin önde, güzel siz arkada. Beni ara ara bak buraya bırakırız seni, sus. Diye şey yaparım arkada. Ama ne güzel. O günler inşallah yakında. Zaten dünyanın sonu geliyormuş. 2036 mı? 2036. Toplu 6 sene mi yaşayacağız öyle? 6 sene kullanabiliriz en fazla o arabaları. NASA'nın tahminlerine göre 20 milyon tonluk göktaşı 13 Nisan 2036'da işte beklediğim bak gökyüzü olayı. Enteresan bir gökyüzü olayı değil mi? Dünyamızı yani, ziyaret ediyor. İstediğim şey de gerçekleşti. Neremize düşecekmiş? Şuralarımıza, belimize gözüne gelebilir demiş. Belimize belimize gelecek demiş NASA yetkilileri. Ne kadar, 20 milyon ton. 20 mu? Milyon tonluk dev bir göktaşı. Tek, abicim tek bunu göktaşı. Böyle anlayamıyoruz. Bize bir şey söylemen lazım. Yani 20 milyon ton neye tekabül eder? Yani atıyorum. Senin benim kafamdan büyük fire öyle söylüyorum. Onu anladım da mesela şimdi futbol sahası olarak. Bir futbol sahası olarak bir affedersin biz Ali Samiyen, bir Rüştü Saraçoğlu, hangisi? İçine ne koyduğuna bağlı fire. İçini komple para kapladın. Yılbaşında çıkan paraları orayı kaplayarak şey yaptı. Manyaksın nasıl olsa. O zaman şöyle diyelim. İnsanlık tarihinden bugüne kadar kazanılmış bütün ikramiyeler. Doğru. Hadi be. Ama şey olarak, demir para olarak. Demir para. Bozuk. 1 YTL olarak mı? Evet. Tamam. 1 YTL. Şimdi oldu benim kafada. Oturdu şimdi. Dünyaya çarpma ihtimali olan 137 gök cismini yakın takibe almış NASA. Çok ve bunlardan güzel. En tehlikeli olanı işte 13 Nisan adı 2036'da. Apophis. Apophis. Psikopat. Apophis. Ey yavrum. Apophis. Hipofiz olmasın hocam o? Bakıyorum. Aa evet, hipofizmiş. Ne olacak bu göktaşları da çok sıkıcı. Yani bunlara karşı bir önlemin de yok. İkna olsa bilmem ne olsa hiçbir şey yok. Yani. Ya çarpacak ya çarpmayacak. O filmdeki gibi patlatalım da ikiye ayıralım dünyanın iki yanından geçsin de yok. Valla büyük ihtimalle Pasifik Okyanusu'na düşecek ve oluşacak tsunami'nin Kuzey Amerika'nın batı kıyılarından başlayarak büyük bir yıkıma neden olacağı tahmin ediliyor 13 Nisan 2036'da. Bence yanlış tahmin. Nereye, nasıl, 2036 senesinde. İşte diyorum 2005 kendini söyledi. 2005 senesinde uçan araba oluyor. 2036'da öleceğiz diye. Bu şey de çarpmayacak mıydı ya bir ara? Vardı canım, ondan önce de çarpacak bir şey vardı. Ben niye hep bir şeyler bize çarpıyor abicim? Abicim dünya biraz şey gibi düşün dünyayı. Saf biraz. Saf da değil de kendi şeridinde ilerleyen bir gezegen değil. Biraz böyle bir çakallığı var. Ona buna şuradan taşıyor. Geçeyim, buradan geçeyim. Bütün bu ay tutulmaları, güneş tutulmaları da o yüzden. Neden? Doğru, bu ara çoğalmasının sebebi geçeyim, o. Buradan geçeyim. Bir de mavi ya. Yani gökyüzünde ölüm nazarı topluyor uzay yani nazarı. Evrende. Galaktik uzay nazar dedikleri. Herkesin gözü dünyada. Herkeslerden şey. Komple uzayı bahsediyorsun. Evrenden bahsediyorum. Öyle bir şey daha tartışmalar devam edecek ve üzücü bir haberle devam etmek istiyorum izin verirseniz. Hayda. Lütfen ver. Zaten benim şu anda bütün sinirlerim bozuldu. Bu olaydan da üzücü. Yani hemen günümüzde olmuş bir olay bu. Televizyon teknolojisinde bir devrim olarak nitelenen uzaktan kumandanın mucidi maalesef Nanaykent'te dubleksi çekmiş. Evet. Toplatılıyor mu bütün uzaktan kumandalar? Niye toplatılsın abi? Öyle bir adet vardır mesela. Saygıdan dolayı. Mesela bir örnek ver Fahir. Mesela de bir örnek. Bekliyoruz. Edison öldüğünde bütün mumlar toplanmıştı. Bütün ampuller toplanmıştı. Ona öyle olur doğru. Yani. Doğru. Mesela Pasteur öldüğünde. Bütün ne oldu? Kimse aşı yapılmadı artık. Yani. Herkes kudurmuştu o dönem. Ne günlerdi ha. Onlar. Yani saygı gereği bence toplatılması gerekir diye düşünüyorum. Ve ben ilk bağışı ben yapıyorum. O zaman sen büyük böyle şeyler ayarla. Kamyonlar mahalle mahalle dolaş, kumandalar atılsın oraya. Ondan sonra üstünden silindirlerle geçelim mi hocam? Kamyonu da sen kullanırsın, yanına da bir tane kartonet yapılır. Şey, kaçak kumanda. Bu ne? Kumandanın şeyi, mucidi senin yanında oturuyormuş gibi. Ha, güzel fikir bak. Güzel fikir. Bir de onu bir almış olursun. O kumandaların üzerindeki torbalısına geçir. İlk alındığı günkü torbasına geçir. Ezilirken sağa sola şey olmasın. Hadi be. Dağılmasın. Robert Adler. Robert Adler. Cem Adler. Adler. Cem Adler'in babasıydı. Büyük babası olabilir. 93 yaşındaymış zira. Haza hanımefendi olan eşi de açıklamalar yapmış. Öldükten sonra. O olmasaydı köpek gibi kalkacaktınız yerinizden diye mi? Televizyon izlemezdi. Okumayı severdi. Okumayı istiyorum derdi. O yaşında bile. Ey be. Gece rüyalarına rüya görüp sabahta... Ne demek abi? Ne oldu geceleri abi? Rüya görüp sabahları onları anlatırdı. Sabahta problemi çözdüm diye uyanırmış. Eşine. Ben de geceleri erotik rüyalar görürdü sonra sabahları da. Neşeyle kalkardı. Valla 180 ayrı patent bulunuyormuş bu fizikçi. Bu 180 televizyon ayrı uzaktan kumanda aletinin mucidiğine ait ondan sonra falan. Ama aidatları da ödemiyormuş aynı zamanda. Oktay gene okumaya. Emmy ödülü almış ya. Emmy ödülü ne? Benim televizyon bildiğim... ödülleri işte. Emmy derken. Emmy ödülü olmasaydı bugün televizyonda dinamizm diye bir şey olmazdı. Adam yoksa... uzaktan kumandayı bulunca herkes aman zaplamasın zaplamasın diye böyle bir şey oldu dizilerde. Her an bir heyecan, her an bir şey. Yoksa şey olacaktı işte. Merhaba, iyi günler, nasılsınız? Böyle bir şey olacaktı televizyon. Bu adam sayesinde yani Emmy'yi o almasında kim alsın? Aa, çok enteresanmış. Sadece Emmy yani oynayan, oynatan yazanlara verilmiyor da aynı zamanda televizyon dünyasına katkıda olanlara da verilmiş. Herkese. 97 yılında Emmy ödülünü almış. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ne denir? Bol olsun ya, bol. Toprağı bol olsun denir. Bol olsun denir. Efendim bol olsun. Kumandalar bundan sonra her klikte, her zapta onun adıyla belki şey yapılabilir. Neydi adamın adı? Adler. Robert Adler. Robert! Diye mesela zaplama yerine Robert'lama diyebiliriz. Artık belki onu biraz düşünmemiz olarak... lazım bence. Hemen böyle alelacele yani Robert'lara bir... Bob deniyor ya. Bobby denilir mesela. Şu kanalı bir Bobby'leyelim gibi. Doğru. Bütün kumandaların arkasına onun resmi koyulabilir. Ben icat ettim diye. Niye herkes icat ettiği şey resmini koymuyor? Bugün abi, mesela ampulü yaktığında çevresinde hani Batman T'yi gibi logosu gibi bir Edison resmi olsa fena mı olurdu? Ne olacak abi? Ne, kaşlıkların ne üstüne koyacağız ama. Ne yani şurada yandığını düşün. Saygı. Nereye yansıyacak? Saygı İlk başta saygı. O var. Hepimizin emeğe saygı. Hepimizin üstüne. Doğru. Öyle disko topu gibi her yerde Edison kafaları. Daya çevirecek Edisonlar dönecek. Güzel hayır. Olabilir bilmiyorum. Her şeye hemen ön yargıyla hayır, hayır demeyelim. Oktay böyledir. Biraz doğru, ben biraz böyleyim. Hayır. Ben biraz böyleyim. Günaydın. Günaydın dın dın günaydın. Amanın çok güzel bu şarkı. Yusuf İslam, Where True Love Goes radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam. 8.40 saat buyursunlar efendim. Amanın çok güzel bir Ege Bey'in beğendiği şarkılara karşı verdiği ilk tepki budur. Senelerdir bu böyledir. Bir kere bile değiştiğini görmedim ben. Çünkü şarkıya da paye verdiğim görünmemiştir. O derece. Kendisi tutarlı tavrıyla, duruşuyla, gerek hayata bakışıyla, gerekse esprileriyle gençlere örnek temsil edecek bir insan. Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç açıklamalarda bulundu. Ben onları vereyim ama şu kelime hakikaten ben bundan sonra çok kullanacağım. Normal hayatta bilmiyorum, yayında da umarım kullanabilirim. Nedir? Fırsat verirseniz. Ulen! kule. Niye bu günden sonra kullanacaksın anlamadım. Çünkü çok hoşuma gitti ya. Geçtiğimiz günlerde başbakanın bir konuşması sırasında uyurken alkışladı diye bir haber çıkmıştı kendisiyle ilgili. Uyurken alkışladı mı? Alkışlarken uyudu yazmışlar. O da cevap vermiş. Ertesi şey uyurken alkış mı olur ulen diye sonra ertesi gün yine bence çok güzelmiş ya, başka hiçbir şey gerektirmiyor. Açıklama gerektirmeyen bir tepki yani. Yine bir manşette de bakan uyumamak için tesbih çekti diye yazmışlar. Ulen tesbih çekerken insan uyur mu be? Ama onun kullanımı herhalde biraz daha yanlış olmuş ama tek ulen'i kullandığımız zaman gerçekten başarılı olacak. Değil mi ulen? Doğru Fahir. Bence haklı. Bir de arada yıkılı kullanacağım eğer müsaade ederseniz. Nasıl yıkılı? Beğenmediğim bir şey yaparsanız yıkıl diye bir bağıracağım size. Onu da yine... Kime özeniyorsun, neye özeniyorsun? Hadi bakalım açıkla Fahir. Şimdi bunu açıklamak zorundasın. Bunu açıklamak zorunda mıyım? Bu bir tevatür. Bilmiyorum o tevatüre dayalı olarak. Bu biraz bizim gibi, yani benim gibi biliyorsunuz ben doğada yetiştiğim için, yani doğa derken biraz seracılık da yapıyorlar. Biz çarşıda yetiştiğimiz için bilmiyoruz. Çarşı çocuğu. Siz çarşı çocuğusunuz, ben ne çocuğuyum? Sokak çocuğuyum. Yani dolayısıyla bizim biraz duruşumuz, tavrımız, hayata bakışımız bıçkındır. Biraz bıçkındır. O yüzden beğenmediğimiz bir şey olduğu zaman yıkıl ben de biraz deriz. O yıkıl deriz. Yani bugüne kadar niye dememiştin? Ya işte yeni yeni oturuyor bir takım şeyler benim kafada. O yüzden ulen diyorum. Yani şöyle mi oldu Fahir? Biz seni ne kadar ehlileştirmeye çalışsak da içimdeki o hayvan, o evcilleşmeye karşı bir noktadan sonra artık isyan etmeye başlıyorsun. Soruyorum. Köklerine dönüyorsun. Ulenler sorsun başlıyor. Ya. Bir sorsun. Ne soracakmış? Bir sor bakayım Fahir. Soruyorum. Sor. Anadolu kaplanı veya neydi o? Anadolu parsı. Evcilleştirilebilir mi? Asla. Asla. Ama, sen evcilleştirdin. Ama 2-3 tane kaldı Fahir. Onu da düşün yani. İşte biz öyleyiz. Onlar da giderse... İşte biz o misyonu devraldık. Anadolu parsları yani diye ben bir... Yani sen onu baskı altında tutarsın, bir şeyler öğretmeye çalışırsın. Tamam belki bir noktaya kadar boyun eğer ama bir noktada artık pırtlar. İçgüdüleri... Pırtlar. Pırtlar evet, pırtlar. Yıkıl! Evet Oktay... Konuş ulen. Haber mi vermemi istiyorsun Fahir? Haber ver. İşte bu da yani biraz alışın artık benim bu. Çünkü tatlı sert bir yapım var benim. Biz alıştık canım yani hiç merak etmesek. Amerika'dan bir haber verelim o zaman. En saygın üniversitelerinden biri Amerika'nın Columbia ve Stanford üniversiteleri. Çocuk gelişimiyle ilgili çarpıcı bir araştırma yani. Bir dakika şimdi sus, ben şunu bir dinleyeyim güzel güzel. Evet. Çocuk gelişimi ver ulen. Araştırmaya imza atmış. Şöyle diyor bilim adamları. Çocuklara sık sık aferin veya akıllı çocuğum benim gibi övgülerde bulunmak aslında olumsuz etki yapıyormuş çocukların gelişimine. Onun yerine akıllı ol mu diyeceğiz çocuğa. Akıllı ol. Bir de en sonunda da saygılarımı sunarım diye bir şey söylemen lazım. Kamuoyunda saygılarımı. Bu sözler çocuğa zarar veriyormuş. Ne zararı verecek canım? Başka bir iddiam varsa karşılıklı duran fail dinleyeceğim. Yoksa ulenli falan filan diyeceksin. Çocuğa öyle abi. Diyeceksin. Akıllı ol ulen. Yani çocuğa ya da benim akıllı yavrum. Ulen ama olmuyor orada. Doğru. Ebeveynlerin %85'inin çocuklarına övgüler yağdırdığı tespit edilmiş ve şöyle bir sonuç çıkarılmış. Bu sözler çocuğa zarar veriyor. Çocuklar güven bunalımı yaşayabiliyor. Bunlar da öyle yapıyorlar. Ay benim melek kızım. Ay benim. Ne? Evet. Öyle bir şarkı da söylüyordunuz. Ay benim göçek kızım, öyle bir şey var mıydı? Bizi söylediniz, ben hatırladım. Hı hı. Öyle ben diyorum, sen kıyafetler giyiyorum. Bülge'de Ege bunu yaparken Bülge'de ne yapıyor? Mama yedirmek için. Bülge'de böyle bir yemeniyle falan yüzünü örtüyor, yüz görümlüğü falan böyle değişik şeyler. Çocuğu güzel yetiştiriyoruz. Atla gezdiriyoruz evin içinde. Ne kadar hoş. Bu işte bir numara. Bunun ne zararı olabilir ki? Bu bir numara. Kırmızı içine aptamil koyup onu veriyoruz. Çocuklar güven bunalımı yaşıyormuş bu laflardan. Başarısız olmaya tahammül edemiyorlarmış. Ya 7-8 aylık çocuğun ne gibi böyle bir... 7-8 ay değil ya, ilkokul öğrencisi diye altıma yapmamalıyım başarısız. Gene altına der gene babacım başarısız oldum diye mi? New York'ta 250 ilkokul öğrencisi üzerinde bu araştırma yapılmış. Sürekli aileleri tarafından övülenlerin notlarına bakılmış. Hı-hı. Bir de bu lafları etmeyen ailelerin çocuklarının notlarına bakılmış. Hakaret görenler bakın. %20 fark oldu ortaya çıkmış. Soruyorum bir şey, hemen bize döneceğiz. Sor, neyse, Amerika'ya gitmek Fahir. Sor. Tamam, bu iblisler kaç yaşında? 7-8 diyelim. İlkokul öğrencisi 7-12-15. 7 diyorum ben. 7 yaşındayken başarılı mıydın Ege? süper başarılıydım. Bravo. Sen Oktay? Ben inanın ben 6 yaşındayken de başarılıydım. Bravo. Ben de 6 yaşındayken başarılıydım. Ben okula gitmeden önce okumayı sökmüştüm. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ederim. Üstelik 4 işlemde biliyordum. Şimdi bana gelelim. Ben zaten bunları açıklamaya gerek yok. Söyledin. Şimdi çok özür diliyorum. Şimdi ebeveynlerinize dönüyorum. Dön. Tamam. Oktay senin ebeveynlerinle başlamak istiyorum. Başla. Senin ebeveynin sana şey demediler mi? Ah benim akıllı yavrum. Ah benim koca kafalı yavrum diye mi? Hangisini söylediler? Yok benim kanaat notunu öğretmen kullanırdı bizim orada. Senin öğretmenin zaten baban değil miydi? Hayır abi. Ne alakası var? Nereden bana bıçak çıkarız? Kullanmayı falan babam öğretmişti. Senin ebeveynlerin? Benim ebeveynlerim bana her zaman şey diyorlar. Oğlum bu dünyada hep böyle olmayacaksın. Biraz böyle olacaksın diye. Nerede bir çakallık var onları öğretiyorlardı bana. O zaman adamlarınki doğru. Akıllı oğlum benim, çakal oğlum falan böyle bu sözlerle beni hep şey yaptılar. Mesela arkadaşlarıma şey yapıyordum ben ilkokulda. Tito saadet zinciri diye bir şey kurmuştum ben. Tito. Herkes harçlıklarını veriyordu. Senin altına mesela birileri giriyordu. Sen de o harçlığının bir kısmı kadar onlardan alıyordun falan. Böyle bir sistemin vardı. Küçükken sizin okulda hangi tip ceket giyiliyordu? Bizim ilkokulda önlük vardı. Önlük mü vardı? Aha, ceket falan çift yok. Parçalı yok muydu şöyle bizim beyaz siyah? Bizim döpyes vardı. Döpyes giyiyorduk. Bizim okulda da o sistem geldikten sonra herkes böyle kareli ceket giymişti. Beyaz. Beyaz. Hayır ben şeydim. Ha, yarısı olarak. Beyaz yarısı siyah olan. Ondan sonra da şeyle beraber de coşmuştum. Ne? Oyunları bilmezsin şey. Oyunları bilmezsin. Sonra şey olmuştu. Disipline vermişlerdi beni. Geçmiş olsun sadece ya. Büyük Badire. Büyük Badire atlatmışsın. Ben sizi bir çocukluğunuza götürdüm ama hakikaten altını kaşıdığımız zaman olaylar biraz döndüğü gibi değil. O günlerden sinyalini vermiş. Sinyalizasyon. Aferin yerine bak Ege dinle ne iyi diyeceğiz? Yaptın ama çalışırsan biraz daha iyi olabilirsin gibi ifadeler kullanınca otomatikman çocuğun başarısı %30 ne yapıyor? Bu çocuğu artıyor. Daha bir şey yapmaz mı? Ne yapsan biraz daha demek ki daha iyi olabilirmiş. Demek ki daha çalışsan diye. Bu da hiçbir şey yetmiyor bunlara da. Bu nasıl baba bu nasıl ana demez mi çocuk? Bir de teknik olarak. Ne yapsan şimdi... daha iyi olabilir. Biliyoruz biz de daha iyi. Bu kadar yapabiliyoruz diye böyle konuşuyoruz. Ya bu kadar yapabiliyoruz değil. İlkokulda en yüksek not ne? 5 peki. 5 peki. Mesela yıldızı peki aldı getirdi çocuk. Biraz daha çalışsın. Dönle çalışayım. Bir de çocuğun aksanı da bozulur bir yerden. Sinirden yani. Dönle çalışayım da diye böyle bir sinirli böyle bir Karadeniz'deki gibi konuşursa çocuk. Ya abi onu değil o kadar ilkokula bakmaya gerek yok. Çocuk şimdi mesela diyelim ki altını doldurdu. Çocuk bu yapar. Sen onu nasıl yapıyorsun? Başka daha iyisini yapabilirim. Aferin kızım. Cıvık cıvık olmuşsa böyle bir... Öyle mi diyeceksin? Yani, ne diyeceksin o zaman? Hani şimdi normalde şimdi temizlerken aferin kızım demiyor musun sen? Abi aferin de denmez ki aferin mi deniyor? Ama orada yerme anlamında. Şimdi şöyleymiş. Laf mı sokuyorsun abi el kadar bebeğe? Dediğimiz kadarıyla o yaparken iyi ama. Ha doğru Fahir o zaman laf sokmak. Kaka temizlerken böyle iğrençsin demek olmaz mı? O zaman çocuk şey olurmuş. Ben bunu tutayım da tekrar bu hakaretleri şey. Ondan sonra bağırsak sorunları. İyi de zaten kaç kere iğrençsin diyebilirsin ki ya. Vallahi ne kadar da bir yapıyor. Şimdi özele yani, giriyor ama günde ben bildiğim kadarıyla. Hayır çok işte çok olduğu için her seferinde artık kanıksama şeyi teknolojisi devreye girmiyor. Ben sana günlük vücudum. Getireyim istersen bakalım hangi noktada kanıksamaya başlıyorsun. Oradan ölçelim biz çünkü kanıksayamadık. Hata bizde mi? Sende mi onu bir şey yapalım. Hata değil canım bu. Bu hata bu alışıla gelecek bir şey yani. Neyse o yüzden aferin yerine tebrik ediyorum çocuğum. Daha başarılarının farkı var devamını diliyorum. Başarılarının devamını. Hayırlı başarılar dilerim. Alkışlarla. Sen aslında artık diyeceğim mesela bizi Avrupa'da temsil etmeni istiyoruz diye. Öyle ben yaklaşacağım. Tarkan gibi. Bence bak bu güzelmiş. Avrupa'ya açmak için çocuğu. Buyurun Fahir Bey. Avrupa'ya açılmayı düşünüyor musun diyeceğim ben. 5 almış çok güzel ama artık yerel başarılar değil de Avrupa'ya açılmayı düşünüyor musun? Ama anlamazsa işte o zaman sorunlar olabilir ya. O zaman sumsuğu yer kafaya. Aferin. Bravo. Örnek teşkil hayır, ediyorsun Ege'ciğim. Hayır tabii ki dayak diye bir şey yok. Doğru. Kafaya derken tam kafaya değil. Sus, böyle. Onu unutmuşum. Onu unutmuşum. Şimdi 73 yıllık Türk yapımı bir app'tan bahsetmek istiyorum size. Zevk app'ı mı? Zevk app'ı doğru. Zexulin kutusunu ne? Satmışlar geçtiğimiz günlerde. Hem de vallahi iyi bir fiyata 130 YTL'ye satmışlar. Bundan 73 yıl önce Zexulin diye bir app piyasalarda fink atıyordu. Kutusunun üstünde neler yazıyor ben sana hemen söyleyeyim. Adem'i iktidar, Hezali asabi, kana kuvvet, dima kuvvet, sinir zafiyetleri hepsine iyi gelecek bir ap. Ama gerçi düşündüğümüz zaman gerçekten hepsine birden iyi gelecek. Çünkü adam ne diyelim ki? Adem'i iktidar. Adamda bir iktidar kaybı var. Bu neye neden oluyor? Psikolojik problemler. Hezali asabiye neden oluyor. Hı hı. Yani asapları bozuluyor. Ondan sonra ne oluyor? Zaman içerisinde dima zayıflıyor ve dima mı? Kuruyor. Kuruyor. Adam adeta kuruyor. Seksülin ilacı maalesef tekrar piyasaya sürülmesi gündemde. Niye maalesef abi? Kötü bir ilaç mıymış? Abi bu biraz daha hani böyle direkt içinde şey geçtiği zaman. Seks mi? Yani seks geçtiği zaman bir rahatsız olur. İnsan rahat rahat alamaz o ilacı. Alırsın canım, ne olacak ya? Ya şimdi böyle bir haplar var ya, şimdi isim vermeyeyim. Böyle söylüyorsun falan mesela diyelim eczane. O kimse bilmeyebilir. Oradan kurtarabilirsin ama ben direkt, alındığı belli. Efendim ciğerlerim şey değil. Orada atıyorum eczacının kulağına söyleyebilirsin. Ama ben seksüelim işte. O zaman şey dersin, dima, dima için var mı? Bir şey var mı acaba? O sana verir ama. Hazali asabi için bende biraz böyle bir durum var da teşekkür ederim. Kutu kutu boş muymuş? Evet abi, boş ilaç kutuları ne yapayım? Bu adam gene bak çok ileride çok zengin olacak ha. Ya ben size diyorum. Abi adam kutu kavanoz biriktiriyor ya. O kavanoz da para eder. Oktay ya, ilaç kutularını atıyor musun sen? İlaç kutularını atıyorum. Çünkü karton. Kartonu da sevmiyorum. Ama hayır, cam, küçük cam şişeleri tabii ki saklıyorum. Çünkü onları bildiğim kadarıyla sen sarımsak koyuyordun. Tabii ki saklıyorum. Film kutularına sarımsak koyarım. İlaç kutularını şu anda kutuda saklıyorum. Aferin sana. Onlar geleceğin yatırımları. Geçenlerde bir koleksiyoncunun röportajını okuyordum da şey diyordu. Koleksiyoncunun tavansız odası olması lazım diyor. Çok hak verdin galiba. Hakikaten öyle ya. Böyle raflar, koleksiyoncu... raflar, ver kutu ama her şeyi koyalım. Koleksiyoncu... Güzel, senin aranda birazcık fark var Ege ya. Koleksiyoncu dediğin şey her şeyden birer örnek, birer temsili şey saklayan adamdır. Yani mesela seksüelin kutusunun 5 tane olmasıyla bir tane olması arasında bir öyle deme. Fark yok. Bugün onları satacaksın, bir tane kendine kalacak. Onlar çünkü şu hep seri olanlar da mesela pul da benim bildiğim kadarıyla öyle. Pul öyle, pul da işte farklı pool oluyor zaten düşün. Onlar pulları pul, fayf. Yok pul da farklı ama ilaçla da aynı seriden atıyorum bir düzine. Parada çünkü da aynı onun içinde geçer. Bazı bileşenler değiştiriliyor sonra. Mesela doğru. Ford'u çıkıyor. Seksülün Ford. Ama senin elinde eskileri var. Ver Oktay'cım bir sustun. İngiliz çocuklar alkolik oluyormuş maalesef. İngiltere'de yayınlanan bir gazeteye göre ülkenin en büyük sorunlarından biri olarak alkol alma yaşı ve çocukların yani gelecekte İngiltere komple alkolik olacak. Böyle bir tehlike bekliyor. Bu İngilizlerin yerel içeceği bira mı içiyordu bunlar? Zol. Ale içiyorlar. Ne? Siyah bira. Siyah bira. Çocuklar da düşünün pis böyle. Dişler ağzı, kapkara. Buraları akmış. Ya. 7 yaşında ağzında böyle bira. Bunlar böyle pis espriler yaparlar biralarla. O zaman yetişkine bir haber verelim isterseniz. Ver yetişkine. İnternette ver. Pornografik sitelere girdiği için IBM'deki işinden atılan adam daha sonra dava açmış. Hı-hı. Ben demiş bağımlıyım. Neye bağımlısın evladım demiş hakim. Seks bağımlısıyım demiş. Ve bu sitelere tedavi amaçlı girdiğini söyleyerek 5 milyon dolar tazminat istemiş. Sen madem tedavi olmak istiyorsun arka depoya gel dememiş mi IBM'in müdürü? IBM müdürü arka depodan çıkartmış. Onu tedavi etmek lazım. Aşağıdan da nakliye bölümünden iki tane arkadaş çağırsaydı şöyle güçlü kuvvetlerden. Biz seni bir güzel tedavi edelim demiş. Amerika'da Montgomery'de yaşayan 58 yaşındaki James kendisinin tedavi görmesi gerektiğini. Adamı göndersinler bir Ankara'ya, bir gezsin şöyle itfaiye meydanında, bir kendine kalmadı gelsin. Kalmadı abi artık, kalmadı itfaiye ya meydanında. Ya sana kalmadı falan. Diyordur ya, iki günde çıkar o tekrar ya. Kalmaz olur mu ya? Tedavi olur çıkar o ya. Bir de her şey hastalık yani. Yo, olmaz. Hayır öyle ya şey. İtfaiye meydanında öyle bir tedavi kalmadı onu diyorum. Kalır. Adam duruyor da. 5 milyon doları bakalım alacak mı almayacak mı, bu tartışmalar devam edeceği benzer. Zaten bu 5 milyon dolar gelince nereye gideceği de belli. Nereye gidecek? Tedaviye gidecek yani. O yüzden ben güzel bir ortam hazırlasınlar, bir tedavi olsun, yollasınlar adamı. Doğru. Nasıl bir tedavi düşünüyorsunuz hocam? Yandan bir tedavi değil mi? Gerekir muhakkak. O zaman bize ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim biz. Bir haber daha vereyim mi? Hadi son bir haber patlattı Oktay. Gözler kalbin nesiymiş? Ayna. Aynasıymış. Bu artık bilimsel olarak da ispatlanmış. İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ile bir bunun saç enstitüsü ile alakası var mı? İsveç'te ne vardı? Saç enstitüsü vardı. Diş enstitüsü vardı. Bir de kız enstitüsü. Olgunlaşma enstitüsü vardı. Evet. irisin oluşmasını sağlayan PAX6 genleri yüzünden artık karakter okunabiliyormuş göze bakılınca. Mesela nasıl okuyoruz? İrisin dış çeperine uzanan dalgalı çizgiler ne kadar yoğunsa. Ne diyor nokta ya? Ya iris var ya. Nasıl o kadar yakından iris bakacağız ya adama? Ne biçim irisin? Ben adamı baktığım zaman gözlerindeki manaya bakarım. Ben adamın şu anda Fahir'in hiçbir şeyini göremiyorum ki gözünden. Yaklaşman lazım daha abi. O kadar dibine girdikten sonra zaten karakteri okumuşsun okumamışsın ne? Bittiş. Girmişsin dibine yani. İşte Fahir'in dezavantajı koyu renk. Tam olmasın. O kadar yaklaştıktan sonra bir de orada okuduğun şeyde karakter çirkin yanlış bir okuma şey oldu. Nasıl geri çekileceksin? Çünkü yanlış okumaları açık. Bu adam benim burnumun dibine gelirse öyle diyelim ki yani Ege olduğunu bilmiyorum. Başka X bir şahıs. Hoşta bir adam böyle. Girdi benim burnumun dibine. Allah Allah dedim ben önce. Hayırdır yani herhalde birine benzetti. Baktım. Oralı değil. Gözünü ayırmıyor. Dikti gözüme. Birader dedim. Baktım hala ses çıkmıyor. Çünkü neden? O konsantre olmuş. Odaklandı ilişime. Ondan sonra ben ona tam bir odaklama yaparım yani. Çok özür dilerim. Kimse vallahi de beni suçlamasın. Güvenlik alanında ve psikoanaliz alanında kullanılacakmış. Mesela bak ben yine söyleyeyim de abi. Yarın bir gün girersiniz birinin yüzünün dibine. İrisinin dış çeperine uzanan dalgalı çizgiler ne kadar yoğunsa kişi o kadar iyi kalpli oluyormuş. O kadar irisi bana bir tarif eder misin abi yerine? Abi iris dediğin işte göz ya göz. Gözün şu ortadaki şeyi var ya. Tam ortadaki siyah yer. Siyah yer. Büyük olan ama. Tamam. Göz bebeği değil. Ha, böyle şişen kapanan yer değil mi? Evet. Orası. Şimdi benim mesela orada çok dalgalıdır orası. Fırtınalar kopuyor Ege'cim senin mesela orada. Mesela çok dalga varsa neymiş? Söylemiştim bir daha söyleyeyim. Ha kaçırdım orayı. O kadar iyi kalpli sıcak kalpli oluyorlar. Bir açsana bir Ege gözünü. Şu ışığa doğru bak bakayım. Oo. Ama benim göreceğim şekilde bak. Ya ben görüyorum ben sana tarif edeyim. Böyle vallahi dalgalar var ama böyle. Yoğun dalgalı yoğun. Yalnız öyle açma ya bir korkunç olun. Eğer irisin dışındaki halka sayısı fazlaysa. Onlar ve halka değil fil. Onu demek istedim ha. Dayanamadım yani. Halka halka deyip durdun abi ya. Ne diyeyim ya. Özür dilerim devam et. Yıkıl. Evet. Ben Ege anlatmak istiyorum biraz. Ben dinliyorum abi. İrisin dışındaki şimdi halka kendi sayısı. Kendi gözlerinin bir esprisi yok ya. O yüzden ilgilenmiyor. Düşüncesizce hareket eden itici insanlarmış hangisi bunlardan. Hangisi demiş bu? Halka sayısı fazlaysa. Yani mesela göz bebeğinin dışında mesela mavi. Mavinin dışında siyah. Hareli deniyor ona. Bir. Hareli. Ha işte hare eğer büyükse. Bu adamın gözlerinde hare değil. Hara var hara. Evet, valla itici doğru. Ve şey oluyormuş. Düşüncesizce hareket eden insanlar oluyor. Böyle mi dolaşıyormuş? Hayata benim beyamı versin. Çünkü düşüncesizim ya. Yıkıl. Bunlar, evet. Bunlar ileride bu şeyler, bulgular ileride iş görüşmelerinde falan kullanılacakmış. Ha senin gözüne böyle şeyler mandallar sen takacaklar. Evet. Bir taraftan da bir şey seyredecekler. Word kullanmayı biliyor musun? Benim arkadaşım. Ben orada derim abi. Üniversitede yıllık komitesinde. Şey demişler ne derler. Nerede? İş görüşmesinde. He. Excel kullanmayı tabii ki biliyorum. Arkada bilgisayarda bir kullanır mısın? Ne sohbet edelim sonra yaparız. Yok yok şimdi bir kullanın. Reddediyorum. Ondan sonra böyle sönük bir şekilde iş görüşmesinin devamı geldi. Ondan sonra da hüsran tabii. Yazık ya. Kullanmak istemiyorum. Bunu niye reddediyorum diye. Hiç kullanmamış mı yoksa? Bilmiyordum canım. O zamanlar Excel diye bir şey çok günlük hayatı girmemişti. Daha internette Excel'le şeyler gelmiyordu. Mailler gelip de şey çıkmıyordu orada Excel dosyalarında. İşte kadın erkek bilmem ne falan. İşte bugün artık göze bakarak arkada bilgisayar olmasına gerek yok. Bugün göze sonra değil de gönle bakılacağı bir dönemin gelmesini hayal ediyor. Hoppa. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da sokak oyunlarında, sokak sporlarında yarışmamız devam ediyor. En son penaltı. Nasıl günaydın penaltı efendim? Alo. Alo. Kimle görüşüyoruz? Günaydınlar, ben Utku. Utku Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Şu anda Batıkent'teyim ben. Batıkent'tesiniz. Peki efendim, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Hemen cevabı alalım sizden de. Şimdi mahalle aralarında yapılan maçlarda kalenin boyu ayak hesabıyla ölçülür. Evet. Daha sonra kalenin ortasından itibaren ölçülen mesafenin iki katı olarak sayılır. Ve şut çekilir. Yalnız şöyle bir ayrıntı daha var. Kaleciye kaleli durup durmayacağı sorulur. kalede ben kaleci de ben durmak istemiyorum derse şayet. Nasıl kaleci bu ya? Ben durmak istemiyorum. O gün benim çünkü vergi işlerim var mıydı? Karşıdaki abanıyordur falan. Belki işine gelmiyordur abi kaleci durma. Öyle bir şey olur. Yalnız şöyle bir şey var. Eğer kaleci ben durmak istemiyorum dediği zaman penaltıyı çeken oyuncu arkasını dönerek topa arka vuruşla vurmaya çalışır. Topuk yani. Evet, topukla vurur. Topuk penaltısı dediğimiz teknik. Tersten atar yani diyorsun. Evet, tersten atar. İyi de o penaltı nasıl oluyor onu sormuştu aslında. İşte yani penaltı mesela 9 kusurlu hareketten biri midir nedir nasıl olur? Mesela ceza sahası içerisinde yine bir ceza sahası olur. Yani o en azından... Hadi canım ceza sahası falan olmaz bir kere. Hayır onu söylemeye çalışıyorum bir saniye. Şimdi kalenin boyunun iki katını ölçmüştük ya. Evet. Yani o mesafe içerisinde bir... faal olduğu zaman böyle bir penaltı olur. Başka ne zaman olur? O bir kere olmaz. Genelde ondan kavga çıkardı bizde. Ben sana söyleyeyim. İçeride mi dışarıda mı falan filan diye. Yani benim hatırladığım kadarıyla böyleydi. Sokaklarda pek gezmedin değil mi? İtiraf etsin. Yok, sokakta çok oynadım. Çocukluğum sokakta geçti. Nerede oynadın? Hangi sokakta? Ben Hataylıyım. Hatay'da çok oynamıştım. Ya şimdi öyle de sokak oyunu kalmadı ya. Yani yine kırsal kesimlerde var. Ben çok üzülüyorum. Peki, Ankara'da... çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek güzel olsun. Soru almadık. Ben cevabı doğru kabul etmiyorum. Ben bile kabul etmiyorum. Doğru. Niye canım abi? Söyledi işte adam. Abi penaltı nasıl oldu dedik. 9 kusurlu hareket diyor. Orada diyor ceza sahası diyor ya. Bırak Allah aşkına böyle şey mi oldu? Gerçek sokak dövüşçüsü. Yaklaşık dövüşçüsü. Hayali bir çizgi çizdi işte Utku. Yok öyle bir şey yok. Tartışmaya öyle bir şey yok. Yer bırakmayacak şekilde bir penaltının belirlenmesi gerekiyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hakan Aslan. Hakan Bey hoş geldiniz. Siz neredesiniz? Ben şu anda Samsun yolundayım. Nereye yolculuk? Samsun. Ankara'dayım Mamak'a doğru gidiyorum. Mamak'a doğru. Ne yapacaksın Mamak'ta? Ben pazarlama işiyle uğraşıyorum. Orada işim var o tarafa doğru gidiyorum. Peki, şu anda. Kolay gelsin. Hakan Bey alalım penaltının oluşmasını. Sanırım Pınar Hanım'ın sorduğu 3 korner bir penaltı. Bravo biraz. Budur ya. Budur tebrik ya. Ediyoruz. Hiçbir tartışmaya mal bırakmayacak evet, şekilde 3 korner. Aslında az önceki arkadaş da unuttuğumuz bir şeyi hatırlattı. Ben o ters penaltıyı falan unutmuştum çok önceden de. Zaten dinleyicilerimiz de birbirlerini tamamlıyorlar. Öyle evet, bir mükemmel evet. Bir aileyiz. Şimdi sizin sorunuzu alalım Hakan Bey. Ben şeyi sormak istiyorum. Daha küçük çocuklar oynuyordu aslında. Hani biraz daha küçükken oynuyorlar. Bu Aç Kapıyı Bezirgen Başı diye bir oyun vardı. Evet ya evet. Süper oyundur o. Ben onun şarkısını söylemesini istiyorum çıkan arkadaşım. Onun şarkısını mı söylemesini istiyorsunuz? Evet. Ne kadar söylenen bir şarkı vardı. Kaç hatta dize? Başını hatırlatayım isterseniz biraz. Yok bence hiç hatırlatmayın. Çok kolay gerisi çünkü hatırlatınca. Tamam peki çok teşekkürler. Tamam. Aslında bu da oyunun kuralı yani. O şarkıyı bilmeyince oynamanın imkanı tabii yok. Tabii canım mümkün değil. Niye kalabalıksa böyle ha diyerek oyunu tamamlayabilirsin. Yani en azından iki belki tur sonra. Belki birkaç ilkel kabilede hala oynanıyordur öyle. Balta girmemiş orma ha diye. Hayır iki tur oynadıktan sonra öğrenirsin ya şarkının sözünü. Ha tabii canım yani ağzı oynatarak katılabilirsin tabii. De hiç bilen yoksa nasıl oynanacak? Ha, hiç bilen yoksa nanayken. Deli oyunu gibi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Volkan Evrin. Volkan Bey. Efendim. Bezirgen Başı'nın oyun şarkısını almak istiyoruz. Onda tekerleme deniyor ama aslında tekerleme değil canım. Soundtrack. Pek şey mi melodisiyle mi söyleyeyim? Lütfen, melodisiyle mi? Lütfen. Tamam. Aç kapıyı bezirgen başı, bezirgen başı. Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin. Ondan sonra... Arkamdaki yadigar olsun, yadigar olsun. Sonra esas tekerleme kısmına geldik. Ondan sonra... Bir sıçan... Onları söyleyeyim mi diye soracaktım. Hani yayınlarınızı rahatsız etmesin şeklinde. Evet devam. Söyle. Bir sıçan, iki sıçan, üç sıçan. Yok o üçte kalman lazım çünkü üçüncüsünde dolaba kaçan olacaktı. Evet ondan sonra. Dolaba kaçan da ebe mi oluyor? Nasıl oluyor? Onu İki alıyorsun. Kişi elleriyle ikisini kapatıyor ortaya geçeni. Evet. Ona takımlardan sonra, biri mesela domates öbürü erik. Ona evet. Soruyorlar domates mi erik mi? Potatik erik. Evet o da geç birini seçiyor alıyor. Birinin kazandığını ispat etmiş oluyorlar. Doğru. Ben anlamadım oyunu. Niye oynandığını anlamadım. Abi çok hayır, o takımın seçimi sırasında. Takımlar seçildikten sonra. Bu takım seçmek için mi bu? Tabii. Takım seçildikten sonra iki taraf ayrılır. Sonra bir bu şey değil miydi? Kol kola durursun bir taraf koşar o kolların arasında. Menekşe mendili mi düşer mi? O gibi. Ben öyle hatırlıyorum. Peki ya. Peki efendim sizin cevabınız doğru. Hemen bir soru alalım sizden. Tartışmalar devam edeceği benziyor çünkü. Benim sorum Müselles diye bir misket oyunu vardı. Hatırlar mısınız? Üçgen de derler tabii, ona. Tabii doğru. Şimdi bu Müselles'te sizin attığınız misketiniz evet. o üçgenin çizgisinde kalırsa evet. buna ne denir ve ondan sonra ne yapılır? Ne yapılması gerekir? Çok teşekkürler rica efendim. Görüşmek üzere. Ege sen vallahi... hiç misketle oynamadın değil mi? Benim çok güzel misketlerim vardı. Soruya cevap ver Ege. Soruya cevap ver, kaytarma. Misket ol olabilirdi. Ya oynamadım tabii oynadım. Ki canım. Ne yapıyordun o misketleri abi? Saklıyordu abi herif, ne yapacak? Bu 35 yaşındaki adam kavanoz saklarsa çocukken misketleri ne yapacak? Gelene geçene gösterip saklıyordu. Saklıyordu. Gelene geçene. Küçük bir dolap almışlardı bana. En sevdiğim oyuncağım oydu. Her şeyi oraya saklıyordum evde. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Serhat ben. Serhat Bey şu... Bezirgen başıyla ilgili bir net bir cevap verebilecek misiniz? Neden yok, oynandığı yok, konusunda? Yok yok, ben şunun için aradım. Ya bu kesin penaltılara, tartışmasız penaltılara aslında en büyük örnek başka bir şey. Fasulyeden oynattığımız ufaklıklar olur ya. Evet, evet. Abilerden birisi haddini aşıp bir veya amacını aşıp bir ayılık yapar. sahanın neresinde yaparsa yapsın o çocuk bir penaltı atar ve mutlaka gol olur. Ağlamasın diye. Doğru. Yani. Evet. Kontenjan evet. penaltısı deniyordu ona da galiba. Kesinlikle evet. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Bunu da unut, bu değerimizi de unutmamış olduk. Değerlerimize sahip çıkalım ya. Fasulyeler vardı, doğru söylüyorsun. Çünkü her takımda bir fasulyeden oynatmak zorunluluğu vardı o dönemde. %10 fasulye barajı vardı. Ama Türkiye'de ne oldu? O fasulyeler topluma kazandırıldı. Bugün fasulyeler sokakta dolaşıyor. Sonra iti uğursuz oluyorlar şey olmadığı için. Ne derler? Oyunlara giremedikleri için. Oyu bozan oluyorlar. Bir şey soracağım ya. Niye oynanıyor bezirgen başı? Şimdi ya. Bak. 6 kişiyiz. Ya birbirini çekiyorlar bunlar. 7 kişiyiz, 8 kişiyiz. Tamam, mahallede eşit. Toplandık. Evet. Tamam. Haydi bezirgenbaşı oynayalım. Hay hay. Çok şimdi, güzel. Şimdi 2 kişi bunlar kolcular oluyor herhalde değil mi? Hani millet onların kollarının evet. arasından evet. geçiyor. Kaptanları. Bu adamlar takım mı? Takım kaptanı mı? Evet, takım kaptanları yapıyorlar, onlar soruyorlar. Tamam, bunlar domates, patates diye aralarında şey seçtiler. Takımlar seçildi. Tamam. Takımlar seçildi mi? Yoksa tabii, iki kişi mi seçildi? İki kişi, hayır. İki kişi zaman içerisinde ne oldu? Sordular domates, patates, domates, patates derken kaçacak kimse kalmadı artık. Dolanan kimse kalmadı. Ne oldu? Bir dörder dörder ayrıldılar. Dörder dörder ayrılmak zorunda değiller. Altıya iki de olabilir. Tamam Fahir, evet. Ondan sonra? Altıya iki olduk mu? Evet. Bu altı kişi. Yani bu bir ön oyun gibi bir şey. Ön oyun, evet. Gerçek, tek başına bir gerçek şey değil. Gerçek değil. Yani. Ondan sonra bunlar karşılıklı... sıra olurlar. Tamam. Tamam mı? Benim hatırladığım, yanlış hatırladığımı hiç zannetmiyorum. Sonra sıkı sıkı eller tutulur. Tamam. Bununla bizden size kim düşer diye bir kısmı vardır. Eğer yanlış söylüyorsam yanlış söylüyor olabilirim. Bizden size kim düşer mi? Hı hı. Yani laf mı sokuyor? Bizden size kim düşebilir? Oradan diyorlar. Ege'yi gönderin bize. Ege'yi gönderin. Ege oradan gerilir. La çekilin diye. Herkes sıkı sıkı el ele tutuşmuştur. Ege koşarak gelir ve o sıkı sıkı tutulan el kurbanlarını seçer. Zayıf olanların arasından birini. O eli birbirinden ayırmak mı önemli? Ha, elinden ayırırsa o takımdan birini kapar gelir öbür tarafa. Bu tarafa. Ama şikeye çok açıkmış bu oyun. Nasıl? Şike. Olur. Karşı tarafa geçmek için ben serbest bırakıyorum elini. Ama senin geçeceğin ne malum? Senin seçeceğin i̇şte, nereden? Zaten şike için beni... Benimle konuşmuşlar da. Belki de böyle de olmayabilirdi. Tam hatırlamıyorum. Ya da birbirlerini çekiyorlar en son iki takıma ayrıldıktan sonra. Ona o da çok yavan bir bitiş olduğu için ben hiç ona girmedim yani. Bezirgen başı da çok uyduruk oyunmuş ya. Sıkıcı biraz. Yani hakikaten. Abi zaten söyledi ya. Şarkısı güzelmiş yani. Hakan söyledi biraz daha küçük arkadaşlarımıza yönelik bir oyundu bu diye. Şarkısı güzel. Hele özellikle kapı hakkı ne verirsin diyenin cevap olarak da arkamdaki yadigar olsun diye sıyrılması... Hakikaten çok güzelmiş yani. Ya satarım bal satarım. Bu bile daha eğlenceliymiş hakikaten. Onda da böyle bir şey var ya. Durağanlık var değil mi? Durağanlık değil de. Yani hiç... Kafa dönüyor bir süre sonra. O ustası ölünce hemen çırağın ustanın yerine geçmesi. Entrika. Entrika üstüne. Çirkin. Ustanın nasıl öldüğü de şey ya. Muğallak ya. Bir de orada bir dilek var sanki yani. Ustam ölsün. Ne zaman ölse de ben satarım. Geçsin. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Yılmaz. Yılmaz Bey buyurun efendim. Fahir Bey her zaman olduğu gibi atıyor. Ne alakası var canım? Mendilim köşe köşe oyunuyla bezirgen başını birleştirdiler. Bana da öyle geldi. Bezirgen olimpik şey. En dandik çocuk oyunudur. O bitiyor mu öyle bir tarafta? İki kişi var böyle. Aç kapıyı bezirgen başı içinden geçiliyor. En son bir sıçan, iki sıçan, üçüncü deliğe kaçan ya da dolaba kaçan dediği sırada bir kişiyi sıkıştırıyorsun orada. Tamam. O kadar işte oyun bu. Ne e onu değil bir domates patates. E ne oluyor, eliniyor mu, ne oluyor yani, gidiyor evine evet, mi gidiyor eliniyor. Sıkışan. Öbürü de mendilim köşe köşe oyunu, koşuyorsun koparırsan oraya geçiyorsun da aynı oyun değildi. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet, nefes nefese sinirle aramış adam. Görüşmek üzere. Cevaplasımında. Neymiş? Yakan topla can arasındaki fark neydi? Yakan çok topla can arasındaki. İki oyundu bu. Tabii canım, ben onu bir biliyorum. De, yakan topla can. Bir de ikinci soru olsun. O da uzun eşeğin oynanma amacı ve tekerlemesi. Peki çok teşekkür oynanma amacı çok güzel. Arkadaşlar uzun eşek oynayacağız. Bakalım. Bu amaçlar şey oldu mu? Oynanma amacı ne demek ya? Şey mi? Hoşça vakit. Abstrakt. Arkadaşlarla hoşça vakit geçirmek. Ama ben sana söyleyeyim. Sokakta hiçbir zaman oynanmaz uzun eşi. Okulda oynanan bir oyundur yani. Evde de oynanır. Bir... Hayır. Evde falan hiç zevki çıkmaz. Niye uzun koridoru olan evlerde oynanır ya? Koridor değil abi. O okulda hayvansılığı böyle en üst noktaya çıkartan bir oyundur yani. Boş derste ne bu uzun eşek oynanır ya. Orada bir de kızlar falan da var ya. Oradan onlara da bir hava atmasın. Hava olsun diye. Bir hayvanlık olsun. İşte orada bir gösterelim kendimizi diye. Çok bel fıtığı çıktı o dönemlerde ben sana söyleyeyim. Can, uzun eşekte çok kıstavladın mı Fahir? Ben hep yastık oluyordum. Ben ufak tefektim oğlum ya. Ona rağmen ben tonlarca adamı taşıdım sırtımda. Can dediğin ne peki ya Yılmaz'ın? Yakan topla ya, can Yılmaz, ne? Yılmaz her zamanki gibi atıyor. Ben sana söyleyeyim, bu bizim mahalleden Yılmaz. Niye abi arkadaşım? Sümüklü Yılmaz diye geçerdi bu. Yalancıydı bu ya. Onu ona kırdırır. Ona, o sana bunu de. Fitneci bunu biz çok döverdik bu Yılmaz'ı ya. Hayır, ayıp ben bunu küçük ya, arkasından bak yüzüne gelse bugün de söylerim ya. Yılmaz öyle. Langır lungur Yılmaz. Peki bir şey yıkıl. şu anda açıkta kalan sorularımız. Var abi bir sürü. Canla yakan top farkı. Müsellesle musalla oyununda. Ya müselles misketin... eskilerin deyimle. Müselles üçgen demek biliyorsunuz. Üçgen evet. Şeyde, üçgenin ucunda kenarında daha doğrusu kalırsa. Çizgisinde kalan misket ne olur? Ne denir, ne yapılır? Ve uzun eşeğin sırrı, oynanma amacı ve kuralları. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doğu ben, merhaba. Doğu Bey hoş geldiniz. Hoş oynadınız mı sokaklarda çocukken? Elbette. Biliyor musunuz bütün bahsettiğimiz oyunları? Vallahi çoğunu daha doğrusu bir ara vermek zorunda kaldım dinlemeye de. Birkaç tanesini kaçırdım. Uzun eşekten itibaren başlamak durumundaydım. Ben de soruyu bir yanıtlayayım. Tamam. Birkaç tane amacı var uzun eşeğin. Bir. Birincisi Fahir Bey'in dediği gibi etraftaki kızlara hava atmak. Doğru. Ki kapalı alan sporu olması da tabii ki bu özelliklerinden bir tanesi. Kapalı alan sporu dediğin yani salon sporu mu? Aşağı yukarı tabii tamam. ki. Yani açık alanda uzun eşek bir kere her halükarda oynanması sakıncalı bir şeydir. Doğru. Başka? Yani bunun bilimsel bir açıklaması yok ama öyle. Genel geçer bir kural. Amaçlarından bir tanesi de özellikle sizden iyi olmasın uzun boylu arkadaşlara hani öyle laf değdirmek olabilir. Evet. Üçüncü bir amacı da tabii dışarı çıkılamayacak ortamlarda oynandığı için hani bir nevi hareket, bir nevi spor, bir nevi rahatlama. Yani sokak coşkusunu kapalı alanlara taşıma diyebiliriz. Elbette öyle diyebiliriz. Son olarak da arkadaşımız şeyi sormuştu. Bizim köyün imamı alttan verir samanı, üstten çıkar dumanı adlı bir tekerlemesi vardır onun da. Zannedersem buraya kadar her şey normal. Her şey normal. İşte normal. Bu noktada soru işaretleri başlıyor. Sizin sorunuz ne olacak? Benim sorum ne olacak? Şimdi bizim seneler önce kardeşimle icat ettiğimiz ıslak balkon futbolu diye bir oyun vardı. Patlak bir topla balkonun giderini tıkayıp remini böyle suyla doldurup kayıp düşerek böyle çok eğlenerek ama ağzımızı yüzümüzü kırmadan oynadığımız bir oyun. Bu oyunun şu aralar tatil yörelerinde dev bir şişme havuzun içerisinde oynandığını görmekteyiz. Buradan yazılı, benim telif olarak alacağın nedir mi diye soruyorsun. Yok yazılı olarak sormuyorum. Bakın ben bunları yani şu anda uyduruyorum bu cümlede. Bu oyunun adını istiyorum. Yani bunu ben bilmiyorum. Ciddi ciddi oynayan birisi varsa böyle dev bir havuzda langırt oynarcasına dandik bir topla futbol oynuyorsunuz ama ayakta durmanın bile mümkün olmadığı ıslak bir zemin. Valla Doğu yani sizin bulduğunuz isim her halükarda çok güzel ya. Gerçekten öyle. Islak balkon futbolu güzel bir oyun ismi var mı ya? Ama gerçekten eğlenceli bir oyundur. Bunun şu andaki modern halini istiyoruz. Yaralamayan. Yani kafayı gözü kırma ihtimali neredeyse hiç olmadığını istiyorum ben. Peki çok teşekkürler Doğu Bey. Görüşmek üzere. Vaktimiz daralıyor. Havada soru kalınca ben gece uyku uyuyamıyorum. Şu tamam. Bundan sonra soru anlıyoruz. Hep cevap alıyoruz. Hep cevap. Tekrarlayalım soruları. Yakan top can. Yakan top can müsellest kenarında kalırsa ne denir, ne yapılır bilye. Ondan sonra ıslak balkon futbolunun kuralları neler? Animasyon olmayan adı. Adı. Onu tatil köylerinde water polo, water polo diye bağırdıkları şey değil mi? O değil değil mi? O senin dediğin amfiteyatro. Amfiteyatro. O senin dediğin o. Gelecek cevaplar umarız şu kalan 5 dakikamızda can ve yakan top arasında bana aynı gibi geliyor ya canla yakan o top. O gene kafası karıştı. Yakan topun can, bir şey değil mi ya? Bir canım, iki canım. Hani yok. Şey gibi bir soru sanki bu. Futbolla penaltı arasındaki fark nedir gibi bir soru ha, evet. Geldi bana yani. O onu kapsıyor şimdi yani. Şimdi bir teknik değil mi? Can. Can. Can. Aa dediğiniz için başka bir fark olduğunu düşünüyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Özlem ismim. Özlem Hanım kaç yaşındasınız? 37. 37. Oynadınız mı zamanında sokaklarda? Oynadım tabii ki. Hepsini biliyorum oynadığınız oyunları. Hangi o zaman hepsine cevaplayın bizi. Yalnız ben de arabadan inip şirkete gelene kadarki kısmı duyamadım da. Olsun. Canla yakar top arasındaki farkı biliyorum. Hemen buyurun. Alalım. Canda... İki takım var. Bir takımın hepsi ortada. İki kenarda da diğer takım var. Onlar atmaya çalışıyorlar. Ortadaki diğer takımı vurmaya çalışıyorlar. Birisi topu yakalarsa o takımın canı sayılıyor. Hı hı. Ama hiç canları yokken vuruldukça ortadaki yani takımın bir tanesi ortada olan takım eleniyor. Ölmüş kabul ediliyor. Ölmüş kabul ediliyor. İşte mesela bir kişi kaldı. Bir tane yakaladı. O canı ya kendi için kullanıyor. Hani bir kez daha vurulabiliyor. Hı hı. Ya da bir dışarıdan birini sokuyor. Sokuyor. Yakan topun da mantığı aynı da. Ortada bir çizgi var. Yani böyle dikdörtgen düşünün. Ortada çizgi var. İki takımın da oyuncuları var ortada. Çizginin bir tarafında biri, bir tarafında biri. Bu top atanlardan da bir tarafta yine öbür takımdan vuran bir kişi var. Hmm. Karşılıklı yani vuranlar iki takımdan. Ortada da iki takım var. Ha. Herkes rakip takımdan birini vurmaya çalışıyor. Ha, böyle çaprazlama yani. Teniste çiftler gibi. Gibi evet. Hiç öyle. Alakası yok. Yani şekil tenis, evet tenis kortuna benziyor şekil. Bir de iki çizginin iki ucunda, dikdörtgenin uzun iki tarafında da şeyler var. Yine iki takımın vuran, top atan oyuncuları var. Yani siz topu o ortadaki şeyi açıp öbür taraftaki kendi adamlarınızı atmaya çalışıyorsunuz vurmaya ve de bu tarafı. Biz bunu niye yapıyorduk yine ki? Yine can tutma var mı bunda? Bunda da var can tutma. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Başka neydi öbür oyun? Müsellest. Müselleste. Onu misketi bilmemeniz lazım canım. Siz misket oynamamışsınızdır. Miskette oynamıştım ama o dediğiniz terimi bilmiyorum. Üçgen. Üçgende çizgi üstünde kalan miskete ne deniyor falan gibi bir soruydu. Ha, yok onu bilmiyorum. Yok onu bilemedim. Peki çok teşekkürler efendim. Rica görüşmek üzere. Ya benim bildiğim zaten miskette bir sol baş sağ baş vardır ya. Başka üçgen ne denir? Ne denir? Ne denir? Ara başım. Arabaşı dedi Ege değil mi? Arabaşı. Sol baş mı sağ baş mı diye sorar işte atan. Öteki dizendi sol. Ne fark eder oyun oynuyoruz burada demiyor mu öbürde? Olur mu oğlum çok önemliydi onlar. Günaydın efendim. Merhaba ben Yılmaz tekrar. Merhabalar Yılmaz Bey buyurun. Aha bizim ben Yılmaz. Ben canla yakan top arasında bir şey kaldı mı soru şartı bunu size sormayı aradım. Kalmadı. Kalmadı mı? Yok. Şu anda açıklık kazandıysa ben... Başka bir şey eklemeyin. Müsellesi ben de bilmiyorum çünkü. Müsellesi bilmiyorsunuz. O vaktimiz daraldı hemen onu almamız lazım. Çok teşekkürler tamam. Yılmaz Bey. Hadi görüşürüz. Evet müselles şu anda hala şey açıkta. İsminden aslında. Dolayı müsellesin üçgen. Bir kuyu vardır Volkan zaten. Oynadığımız bir ya. De üçgen vardır. Volkan arası kimse bilmiyorsun soru sahibi. Bir Volkan, de sorduğun gibi cevaplayalım o zaman. En zevkli oyun da misket silmece değil mi? Silmece mi? Hı-hı. Eve götürdüğünde bu temiz. Evde... Bir de evde oynuyor ya bu. Sokmuyorlar. Bezle mi silmece diyorsun parlatmak sen? İçin. Üst tüpü veya bezle silinir. En güzel oyun. Misket öyle oynanmaz. Sen iyi ki bizim mahallede değildin Ege ya. Ne olacak ki? Benim onalem parçalar da oğlum size. Günaydın efendim. Ekranmaya gene giderdin ama. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Okan ben, Okan Pakman. Okan Bey vaktimiz azaldı. Şu misket konusuna bir... Onun için aradım zaten. Dinledim baktım bilen yok. Yok. Aradım onu... Çizginin üstünde kaldığı zaman ona si denir. Ne denir? Si. Ve atış tekrarlanır. Eğer sizin attığınız şey çizginin için kenarında değil, üstünde değil de içinde kalsaydı misketiniz, o zaman çok ağır bir tabirle oyun dışı kalırdınız ve sıç denirdi. Bu gerçek yani. Ama çizgi üstünde olunca si evet. Oluyor. Si oluyor. Amaç neydi burada? Ben onu da bilmediğimden. Yani misketi amaç üçgenin yani dışına çıkarmak mı? Evet, üçgenin içine herkes işte kaç kişi oynuyorsa 5 kişi herkes ikişer tane misket koyuyor. Kendi elinizdeki misketlerinizle o üçgenin dışına çıkarıp fazla misketi almak. Almaya çalışıyorsunuz. Sizin var mıydı çok misketiniz? Of, çoktu canım. Benim yaşım 40 küsur olduğu için biz daha iyi çok iyi biliyoruz. Misket bir zamanlar daha popülerdi galiba. Tabii canım. Çok popüler bir oyundu. Peki, çok teşekkürler efendim. Rica görüşmek üzere. Sağ olun. Neyse, si ve sıçı da öğrenmiş olarak bitiriyoruz programımızı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.